Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Hvis du er ny investor, eller måske slet ikke investor endnu, ja, så er det i dag, du skal spidse ører de næste 55 minutter. Der går vi nemlig back to basics og giver gode råd til det at komme i gang med at investere. Og hvis du er erfaren, ja, så må du altså stadigvæk gerne lytte med, selvfølgelig. Det kan være, at du endda har nogle gode råd, som du vil dele med os inde på mailen, så er du meget velkommen. Jeg er absolut alderspræsidenten i dag i studiet. Jeg har inviteret tre yngre investorer med her. Sara Ophelia Møs, først og fremmest velkommen til dig. Tak. Du er en af nøglepersonerne bag MoneyPenny. Du er stifter af My Money Invest. Yes. Og ja, så er du altså bare en kvinde, som synes, at det er vigtigt at komme ud i verden med gode råd om det at investere. Måske fordi du selv stod der for nogle år tilbage, da du skulle i gang og manglede lidt de her gode råd. Er der god efterspørgsel efter det, som du så går rundt og taler om ude i landet, Sara? Det må man sige. Mm. Det må man sige. Rigtig meget, ja. Og I tager altså blandt andet rundt i landet nu og giver gode råd. Det gør I også sammen med nogle af bankerne. I hooker op med alle mulige institutioner. Vi samarbejder meget bredt, ja. Og foreninger og kommer ud med de her investeringsbudskaber. Mm. Lige nu er det meget i forhold til kvinder. Hvorfor lige præcis kvinder? Kvinder har bare ikke været helt med i forhold til investering og privat økonomi. Rigtig mange kvinder er stillet dårligt i en skilsmisse osv., og er ikke opmærksomme på de ting, som mændene måske mere naturligt har været opmærksomme på. Så der er bare en kløft, der skal udlignes. Men som du også nævnte for mig nede ved morgenbordet, så er det ikke nødvendigvis sådan, at I kun kan tale med kvinder. Slet ikke. Overhovedet slet ikke. Og i slet det hele taget, så handler det måske mere om, at I er interesseret i at få de her investeringsbudskaber ud i verden for sit liv. Lige præcis. Velkommen også til dig, Nikolaj Frisch, serieiværksætter og en investor. Du har været med til at stifte Euroinvestor. Du har et dansk investornetværk på nettet, sådan et online forum, hvor man kan debattere og tale om aktier og investering. Så er det også en del af Amino, som mange måske kender, ja, mest af alt fra Martin Thorborg. Hvor lang tid har du været i gang med at investere selv egentlig? Jamen altså, sådan, interessen for aktier, det fik jeg helt tilbage fra folkeskolen 7. klasse, hvor der var de her aktiespil som Unibank og de her udbyder. Der sad jeg jo sådan troligt og prøvede hver dag at prikke kurserne ind på forskellige selskaber, ind på sådan en lille blog, og så kunne jeg udlede noget af det der. Og vi fik jo som en del af det der aktiespil, fik vi jo børsen ind på skolen hver dag, så den sad jeg sådan troligt og læste i frikvartererne og sådan noget. På den måde, der fik jeg hele den der passion for det dengang, og så da jeg blev de her 18 år, så begyndte jeg at investere sådan selv i aktier, som selskab, jeg kendte. Og i dag der er du altså et par og 40, så du har altså dels en masse års erfaring med sig, så helt ny og unge investor, det ved jeg ikke helt, om vi kan kalde dig. Du er stadig yngre end mig, og det er du også. Philip Gunns, godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen, det er jeg da glad for, at jeg lige fik bekræftet. Hvis der var nogen, der skulle være i tvivl. Porteføljeforvalter her i Millionærklubben, du investerer gerne ud for det fundamentale blik, du kigger på aktierne, sådan helt fundamentalt at finde ud af, hvad det er, der rører sig nede i virksomheden, og det er sådan set gået absolut glimrende. Vi har givet 100.000 kroner til at starte med, Philip Gunst. Dem fik du 1. januar, så fik du lov til at kaste pengene efter de aktier, som du ville. Du lagde ganske stille og roligt fra start, i hvert fald med at vælge aktier. Der skete ikke meget det første halve år, men man må sige, at du er kommet efter det. Og ja, hvad er der sket senest i din portefølje? Jamen, der er blevet lavet lidt udskiftninger. Jeg har lettet trykket i Maha Energy, som jeg har lavet et afkast på omkring 80% på. Så jeg tror, det var nok et udtryk for, at risk-reward i Maha var måske lidt begrænset i forhold til, hvor jeg ellers kunne accelerere lidt for ikke at blive hentet af Tom, når han ellers går i gang nu med at skulle give lidt DAX og sådan lidt af hvert. så jeg er lettet på trykket i Maha, gået lidt kontant, har omkring 15% af porteføljen på sidelinjen, og så ligger jeg ellers tilbage med de fire aktier, jeg også havde sidste uge. Philip Gunst, lad os også lige tage et blik på det aktuelle marked denne torsdag morgen. Det virker så om, at der er ret god stemning på de der finansmarkeder, i hvert fald hvis man kigger mod USA. Hvordan ser det ud her i vores del af verden? Jamen, vi starter i et minus omkring 0,4% herhjemme i Danmark, mens at DAX'en er nede med 0,34, så det er en lidt lettere negativ morgen. Jeg tror, at det vi lidt ser nu også, specielt i USA. USA har jo været drivkraften længe efterhånden, og det har jo været de her tech-aktier, som vi også så i går, blandt andet Amazon, hvor at Morgan Stanley var ude at hæve deres kursmål til 2500 nu, og det har jo været en aktie, der bare bliver ved med at stige sig. Så de her tech-aktier har det godt. Netflix er også kommet tilbage efter det fald oven på deres Q2-regnskab. Herhjemme hænger vi stadig lidt efter, selvom det har været et okay år, hvor vi er oppe med omkring 2% år til dato, så er det sådan lidt bølgeskulp op og ned. I dag der er det Scandinavian Tobacco Group, som er, er dagens vinder, kommer med et rigtig fint Q2-regnskab, hvor det ellers så trækker det lidt ned hister her, hvor blandt andet Ambu trækker ned i markedet. Mm, Scandinavian Tobacco Group vender vi tilbage til, når vi ringer til Lau Svendsen sidst i udsendelsen. Han har også en ekstra kommentar til de ting, der skete i Matas i går. Det nye opkøb, som altså var det her, det får vi lige Lau's kommentar til sidst i udsendelsen. Philip Gunst, et sted, du var inde til at starte med i konkurrencen, det var i cannabis-sektoren, og det har du ikke været et stykke tid, og det har måske ikke været verdens bedste idé. Det er i hvert fald gået rigtig godt der, når du har været på sidelinjen. Hvad tænker du om det? Skal du ind igen? Nej, ikke til de værdiansættelser, der er i markedet nu. Det har jo været de her to kanadiske selskaber, Canopy Growth og Aurora Cannabis, der ligesom har lavet et parallelt løb. Og jeg sagde allerede fra starten over, at jeg troede, det var Canopy, der blev vinderen, når det her det blev åbnet i Canada på bred basis og reguleret i forhold til rekreativ brug også. Og det var der også Constellation Brands, som blandt andet har Corona, altså en alkohol. Producent, som øgede deres position, som kickstartede det her igen. Cannabis-aktierne var gået lidt i dvale, efter den her godkendelse kom omkring juni-juli, og har ligget lidt i dvale. Jeg solgte til 40 i Canopy, og den faldt tilbage til 32, da den her nyhed kom, og så skal jeg ellers love for, at der kom gang i den. Men Constellation gik også ud og øgede til kurs 48, og nu er den oppe i 60 næsten, men jeg vil næsten våge den påstand, og jeg tror, at Canopy har toppet her i de her niveauer. Okay, jamen, så kan man jo sådan set lige nu være glad for, at man måske ikke har hoppet ind. Philip Gunst, det er torsdag. Vi har fået regnskab ud fra Scandinavian Tobacco Group, Santa Fe og Brøndby kommer også med tal. Jeg ved ikke, om de er dukket op endnu. Jo, de er kommet. Ja, er der noget at kommentere på det? De er kommet ud med et overskud på en halv million, hvilket var bedre end for eksempel, hvad FCK de kunne præstere i går. Okay, det er Brøndby. Vi snakker Brøndby nu. Yes, men alligevel for første halvår ligger de stadig med et underskud på omkring 8,7 millioner, så fodboldbranchen er ikke et sted, hvor man tjener alverdens penge, hverken som investor eller som stor aktionær. Nej, det kan man ikke sige. Santa Fe, tidligere ØK, Philip Gunst, tal ude for dem, eller er det senere på dagen, I får dem? Jeg har ikke fundet dem endnu. Jeg kan lige arbejde ellers på så det. Kan vi også lige nævne, at morgens nyhed om, at Tryg Forsikring har fået en ny CFO, Barbara Plukner Jensen, træder op på scenen. Der er en tidligere CFO hos ISS, og Barbara, som jo altså også har været tidligere i Danske Bank, og som jeg i øvrigt bare lige får disclaimer, det kender ganske godt. En super dygtig kvinde, som altså tager over CFO-stolen ude hos Tryg, så det bliver spændende at se, om det giver nogle forandringer. Der, Philip, er der nogen reaktion i kursmarkedet? Det er da egentlig et meget godt spørgsmål. Nu skal jeg prøve at tjekke. Ikke alverden, tror jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, trykker ned med 0,2% fra morgen, så det går stille for sig. Okay. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi sætter i dag fokus på, hvordan man skal gøre, hvis man vil i gang med at investere. Altså hvis man sidder derude som ung eller ny investor, ja, så kan man følge med i dag og få et par gode råd fra vores gæster, Sara Ophelia Møs og Nikolaj Frisch. Philip Gunst, han har sikkert også et par gode råd at smide ind der. Du kan blande dig i debat. Hvis du har lyst, vi streamer på Facebook, der kan du altid gå ind og blande dig i debatten, men du kan jo selvfølgelig også stille spørgsmål herind til studiet. Adressen er som altid mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Jeg vil gerne i gang med at investere, men jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Det er vist en af de spørgsmål, vi har fået flest gange her i Millionærklubben. I mange variationer selvfølgelig, men det dækker sådan meget godt over, hvad det er, som unge investorer, de skriver herind om. Og det skal vi høre, om vi kan blive lidt klogere på med jer to nu, Sara Ophelia Møs og Nikolaj Frisch. Lad os først og fremmest høre jeres egen vej ind i investeringens verden. Sara, lad os starte med dig. Så hvordan jeg kom i gang? Mm. Jeg var en af dem, der havde siddet i en 10-15 år og tænkt, at jeg gerne ville i gang, men at jeg tænkte, at jeg ikke kunne, at det var for uoverskueligt, og at jeg skulle sidde og læse børsen, papirudgaven, hver dag fra ende til anden. Så jeg havde, sådan, ligesom rigtig mange andre, nogle billeder af, hvad det ville sige at være investor. Og da jeg så endelig havde 4 måneder og nogle penge frigivet fra noget lejlighed, og renten var så lav, at jeg ikke kunne få noget der, og jeg havde fået at vide, at banken tog mange af mine penge, hvis jeg lod dem forvalte dem. Så tænkte jeg godt, nu har jeg 4 måneder, let's do this. Mm. Og så satte jeg mig simpelthen og researchede hardcore i 4 måneder, nærmest i døgndrift, og blev totalt opslugt af det. Men er det det, der er nødvendigt, Sara? Nej, slet ikke. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at slet vi skal ikke. Heller ikke skræmme potentielle investorer. Det var bare min vej. Men det var fordi, at jeg vidste ikke, hvor at jeg kunne finde alle informationerne. Mm. Noget af det første, jeg gjorde, var at spørge rundt, er der en bog, jeg kan læse? Er der en bog? Og det var der ikke. Og det er noget af det, som rigtig mange af vores medlemmer i Moneypenny også skriver. Er der en bog på dansk, som jeg kan læse? Og de bøger, der bliver foreslået, det er sådan nogle, sådan nogle store, tykke, amerikanske bøger, som forholder sig til alt muligt mere, end hvordan det er at komme i gang som ny investor. Mm. Så den bog var der ikke. Og det var derfor, at og så er jeg måske også lidt nørdet og lidt grundig, og når jeg først kaster mig over noget, så kører jeg bare, ikke? Mm. Så nej, det behøver på ingen måde at være sådan. Det var bare sådan, jeg gjorde det. Og så ved jeg, at alle de her gode råd, som du selv har fundet frem til, og som folk også spørger dig om, når du er rundt omkring i landet, dem har du så selv samlet i en bog, som snart udkommer. Så yes. Der kan man så måske begynde at kigge lidt i den. Men ja. Sara, hvad gjorde du så, altså, da du så ligesom var færdig med at researche i 4 måneder? Ja. Var du så klar til at smide penge i markedet? Ja, det var jeg. Det skal også siges, at jeg havde en relativt stor pose penge, som jeg tænkte, hvis jeg skal gøre det her, så kan jeg gøre det ordentligt. Ellers så er det mit fremtidige hus, jeg ikke får. Mm. Så der var lidt mere på spil end bare 500 kroner om måneden, som ville have været alt rigeligt også. Ikke? Men jeg havde lidt mere end det, og det, så tænkte jeg, så skal det være ordentligt. Men ja, så begyndte jeg at investere stille og roligt. Startede bare på en platform. Og lavede et par depoter, og begyndte at købe stille og roligt nogle aktier og nogle fonde, og stille og roligt at bygge mere og mere op. Ikke? Hvorfor lavede du flere depoter? Jeg synes, at det var rart at have mine aktier og mine fonde hver for sig, fordi mine aktier, jeg havde flere strategier. Jeg havde en langsigtet strategi, hvor at jeg gerne ville have nogle fonde ind, der bare kunne stå og i mange år, altså 10, 20, 30 år måske, og så havde jeg mine aktier, som jeg gerne ville sidde og købe og sælge hver dag. Mm. Fordi at jeg troede, at jeg skulle være meget langsigtet investor hele vejen rundt, for det havde jeg hørt, at det var det, der var godt. Det var sådan, man tjente penge på altså at være langsigtet. Det skal jeg også være. Og lige så snart, at jeg gik i gang, så havde jeg lyst til at sidde foran skærmen hele dagen og købe og sælge. Men så er noget af det, som vi tit har talt om her i Millionærklubben, det er, at når man skal i gang med at investere, så er det faktisk ret vigtigt, at man kender sig selv, og man kender sit eget forhold til risiko. Ja. Hvordan blev du klog på dit forhold til risiko? Jeg synes, det bedste, man kan gøre, det er at komme i gang. Og købe den første aktie og se, hvordan man reagerer. Hvordan føles det, når den går op og ned? Hvordan føles det? Jeg var meget tungt lastet i tech-sektoren til at starte med. Havde ikke så stort overblik over, hvor meget jeg var spredt i forskellige sektorer osv. Og på 2 timer den 26. november mistede jeg 30.000. Så at sidde der, hvordan føles det? Mm. Og det tog jeg okay, og jeg fik også det hele igen, og jeg havde tjent de penge allerede, så jeg gik ikke under nul, men det var stadigvæk sådan, okay, jamen, hvordan føles det lige? Ikke? Mm. Så det der med sådan at dyppe foden i vandet og at lære sig selv at kende som investor, fordi jeg troede, jeg havde en strategi og en forkromet plan, og lige så snart jeg gik i gang, så ændrede det sig bare helt vildt. Altså fra, at jeg troede, jeg skulle være langsigtet, til at finde ud af, okay, men jeg vil faktisk helst købe og sælge hver 5. minut. Mm. Og det var bare sådan, jeg er, ikke? Nicolaj Frisch, nu har vi godt nok præsenteret dig som sådan yngre investor, men du har jo altså så været i gang i rigtig mange år, som du sagde indledningsvis, så startede du altså allerede i 7. klasse. Jeg tænker, at sådan en som Sara, hun har jo ikke sådan været med i de der kæmpe store nedture, som vi har prøvet at opleve igennem historien. Måske har du prøvet det. Kan man overhovedet blive klog på sin egen risikoprofil, hvis man ikke ligesom har været med i det rigtige stormvejr? Nej, det er jo også det, jeg synes lidt med Philip, ikke med de der investeringer, han tager lige nu. Det er jo helt tydeligt, at han har kun været med i et marked, der er gået frem med. Jo mere risiko, jo bedre, og jo mere gambling, jo sjovere, ikke? Hvor sådan, ja, altså, at se Philip, det er jo som at se mig for 15 år siden. Der var det jo kun en vej op, daytrading, og skulle helst lige tjene 100% hver år og sådan nogle ting. Og så kommer et ordentligt brag, ikke? Så lærer man ligesom på den hårde måde, man skal lige trække sig tilbage igen og finde ud af, hvordan var det egentlig nu, som du også siger, Sara, med at få lagt en strategi og sådan noget, fordi altså, længe du ikke har oplevet den der nedtur, så har du ikke styr på, om du har nogen strategi overhovedet. Nej, du har jo altså prøvet også at tabe ret store summer. Hvad gjorde det ved dig? Ja, man kan sige, at jeg var med på hele den der optur. Jeg oplevede jo første gang den her IT-boble i 2000-2001. Den slap jeg faktisk rigtig noget fra. Jeg fik nogle klø på to af mine vest, men ellers så havde jeg faktisk en ret god strategi dengang. Så fik jeg jo mod på det og fik nogle flere penge op igennem tusinderne der, og havde en portefølje på 10-12 millioner kroner på det tidspunkt der, ikke? Og så kom jo så den der krise der, hvor alt jo bare faldt med 50-60%, og ja, tabte over 5 millioner kroner på no time. Det var som at køre en Ferrari uden forsikring direkte ind i en mur, ikke? Og det kan jeg godt sige, at den var altså ikke, der gik jeg altså helt sukkerkold. Mm. Jeg valgte simpelthen at sælge alt. Jeg solgte simpelthen alt, og så tog jeg simpelthen min strategi til overvejelse, og tænkte, okay, det her, det er crazy. Jeg valgte så at... Jeg havde en, der hedder Peter Bundgaard og Anders Lund, som havde investeret nogle penge for mig sådan løbende ved siden af. Der sagde jeg, at I får alle mine penge, som jeg har nu, I starter forfra. Det var sådan set faktisk på dagen, hvor markedet bundet ud der i 2009, ikke? Og efterfølgende der har de jo så forvaltet mine penge rigtig godt. Mm. Så det er jeg glad for, at jeg troede, at vi tager 10-15 år, inden jeg var tilbage sådan for alvor pengene igen, og heldigvis er det jo gået hurtigere, men... Men ja, det var virkelig sådan, at man lå søvnløs om natten og havde koldsved på ryggen, ikke? Og det tror jeg ikke, at Philip har helt oplevet endnu i samme grad. Jamen, det er også det der, man ikke rigtig kan læse sig til, og på en eller anden måde, så jeg synes jo, det her er verdens mest fantastiske felt at beskæftige sig med. Det er super sjovt, det er super spændende, der sker altid noget, men det er også super hårdt, når det går imod en, og man taber rigtig mange penge. Philip, har du overhovedet prøvet det? Ja, jeg har prøvet at tage penge, og det er jo også, som Sara lidt siger, jeg tror i hvert fald for mit vedkommende, da jeg begyndte at investere, så var det meget spørgsmål om at finde ud af, okay, hvor vil jeg egentlig placere mig selv? Jeg var også meget sådan der, jeg startede helt low-key C20, Genmap Novo Nordisk, og skulle bare lige døbe fødderne og se, okay, hvad er det her? Fandt hurtigt ud af, at det passede slet ikke til mit temperament, og fandt hurtigt en kærlighed for de her small cap selskaber, som Nicolaj også siger, som jo er højrisiko, og som jo også disclaimer hver gang jeg er herinde. Det er altså noget, man skal være forberedt på, at fra den ene dag til den anden, der kan det gå galt. Men jeg tror også, at jeg har sådan der to perioder fra den tid, jeg har investeret, der står meget klart. Det er blandt andet august 2015, hvor at vi havde de her store fald i Kina, hvor den kinesiske økonomi begyndte at briste, og folk stillede spørgsmålstegn, hvad er der vækst tilbage i Kina? Og jeg kan tydeligt huske, at jeg sad og mit depot faldt, jeg tror det var en 11-12% på en dag, og der begyndte jeg sådan så småt at mærke, okay, det gør alligevel ondt det her. Og jeg tror, at på daværende tidspunkt, der var jeg lige startet med at investere, så der var det psykologisk et kæmpe slag, at man får sådan mavepuster på en dag. Jeg kan også huske, jeg tror C20-indekset var nede med 5-6% den dag. Og så husker jeg også januar 2016, hvor olien begyndte at krakelere, var nede i $26 US dollars per tønde, og de lukkede for det kinesiske aktiemarked 3 dage træk, fordi det var faldet med mere end 7%. Det var også en periode, hvor jeg kan huske, at DAX var nede i 8.000, den ligger vel i 12.500 i dag. Mm. Så nogle af de her perioder, hvor jeg har tabt mange penge, husker jeg klart og tydeligt, og jeg tror, at det, der er vigtigt fra det, det er, at man lærer af det, også i forhold til, som Nicolaj er inde på, man skal altså have sådan en strategi, når det begynder at gøre ondt, fordi ellers så sidder man bare og tænker, men det kommer nok igen, og hvis ikke man har en strategi for, okay, hvis den her aktie, den falder x antal procent, så er jeg også nødt til at sælge, fordi det er ligesom mit limit. Jeg tror, at det, der er rigtig mange, der gør i dag, når de begynder med at investere, det er, at de siger, jeg sætter mig et target for, hvad jeg gerne vil tjene. Hvor meget afkast skal jeg have? Skal det være 20%, 30% eller 50%? Det er egentlig underordnet, men der er rigtig få, der egentlig siger, når den her den når x antal negativt afkast, så sælger jeg det. Der er meget få, der gør, fordi de har en eller anden grådighedstanke om, og en psykologisk tanke om, at om det kommer igen, det skal jeg nok tjene. Der er bare de færreste, der egentlig tænker over, at når den er faldet med x antal procent, så skal kursen ofte fordobles, bare for at man går i nul igen. Så det handler altså blandt andet om, bare lige for at samle op nogle af de råd, I allerede er kommet med, at man skal kende sig selv, man skal vide, hvordan man reagerer, når der er høj risiko. Man skal kende sin risikoprofil. Skal man måske lægge en strategi? Det kan vi komme tilbage til, hvad der skal ligge i sådan en strategi. Og så skal man måske sætte sig lidt ind i det og læse, som Sara gjorde i 4 måneder, inden hun begyndte at kaste penge ud i markedet. Men Nicolaj, er det overhovedet noget, man kan læse sig til? Eller er det her at investere? Er det ikke sådan egentlig et håndværk, som man er nødt til at kaste penge ind, før man sådan rigtig forstår og bliver god til at finde ud af, hvad det er, der foregår derude? Jamen, jeg tror, for alle, der tror jeg egentlig, det er godt, ligesom du går i skole og lærer og læser og regne, så tror jeg faktisk, det er rigtig godt at tage sådan på sådan en af de der aktieskoler, der bliver udbudt, om det er fra Dansk Aktionærforening eller hvem der nu er. Det synes jeg egentlig er en rigtig god start, bare for at få en eller anden føling med, hvad pågår de her begreber, når I sidder herinde og snakker om price earning og alle mulige egenkapitalforretninger. Der tror jeg, 90% af dem, der sidder og lytter med, nogle gange står af. Så bare det der med, at man får styr på nogle begreber, det letter i hvert fald rigtig meget. Så kan man jo ligesom være lidt mere med i forståelsen i de her udsendelser og det. Og så den anden ting, ja, det er at simpelthen at kaste sig ud i det. Altså, jeg investerede i Easy Companies dengang, fordi jeg gik rundt i Matinik-tøj og sådan noget. Altså, fandt nogle aktier, som jeg havde en eller anden relation til, som jeg tænkte, det synes jeg selv er interessant. Sådan har jeg sådan, det stadigvæk, de aktier, jeg investerer. Jeg er jo ikke sådan en, der daytrader. Mine aktier, dem har jeg jo i både 5 og 10 år. Altså, jeg sidder ikke og handler ret meget, fordyber mig mere i de aktier, jeg har. Der er det jo igen, finde nogle aktier, man interesserer sig for. Altså, jeg har Mastercard. Jeg synes, det er en ekstremt interessant aktie. Det bruger Mastercard hver dag, og de laver en god forandring. Så der tror jeg mig faktisk meget, at man skal søge ned i. Hvad er, forstår man produktet? Kan man se, at de kan tjene penge og sådan noget? Det er egentlig en regel, som jeg synes er rigtig god. Altså, jeg kender jo ingen af de aktier, som Philip han har. Jeg har aldrig hørt om dem, udover måske lige Gomspace. Men altså, så der skal man virkelig være nørd. Det er jo typisk de aktier, der bliver diskuteret rigtig meget inde i de forskellige aktieforum, der er. Fordi det er jo dine mapper. Det er jo dem, der har meget høj udsving hver dag. Og så tænker jeg sådan, nogle gange skal man lige læne sig tilbage, og så tænke, jamen altså, Novo, det er faktisk også, selvom det ikke bliver diskuteret ret meget, man ikke hører ret meget, så er det faktisk stadigvæk en god aktie eller koloplast, sådan nogle ting. Altså, de der bare ligger og høvler penge ind i kassen, og har en god forretning, og endnu mere de virksomheder, som har et monopol og sådan noget. Ikke? Nu er der mange forskellige ting, ikke? Men det er jo den måde, jeg interesserer mig for aktier. Ikke? Men ærligt talt, de der aktieforer, der kommer jo også fra tid til anden nogle fuldstændig vanvittige historier ud i de der forer. Der er jo ingen, altså det er jo Ragnarok. Altså, folk kan jo sige hvad som helst, og jeg ved ikke, om dem, der sidder og læser, om de egentlig fact-checker så meget af det, men altså, det er jo simpelthen at bevæge sig ind på, ja, på dybt vand, hvis man kigger på de der aktieforer. Kan man bruge det til noget? Jamen, altså, jeg var med til at bygge hele Euroinvest op, som jeg var jo det første community for aktier. Jeg var jo, grunden til at komme ind i hele Euroinvest, det var, at jeg var skribent nummer 16, så det var en rigtig god måde og få noget viden på. Altså, man skal bare passe på, at man ikke tager alt for gode varer. Altså, lige have den der sunde skepsis, så synes jeg, det er rigtig godt, om du vælger det ene eller andet form og henter inspiration fra. Man skal bare være at sige, når der er nogen, der siger, nu er der et eller andet, der er stedet 20%, så må jeg også med, så tænke, okay, er det løbet kørt, eller de der ting, og passer det med min investeringsstrategi? Sådan. For ellers så bliver det grådighed og gambling, der overtager sådan den rationelle, sunde fornuft. Det tror jeg nogle gange ser, at der tager den over, altså tager det der grådighed over den sunde fornuft. Og der synes jeg, man skal lige trække sig lidt tilbage og tænke, okay, jamen altså, igen, det her, et andet ting, ikke? Altså, det er jo det her rentesrenteprincip. Altså, hvis du får 9% i afkast om året, jamen, så fordobler du din formue hver 8. år. Altså, det er helt vildt genialt at have de her aktier bare på den lange bane. Altså, man behøver ikke at skal prøve at se, om man kan lave 50-100%, for det er nærmest umuligt for den almindelige investor at gøre det. Men på lang sigt, der er det jo en fantastisk investeringsform. Ja. Lad os lige blive ved den. Det her med at være langsigtet investor, det er også noget, vi tit taler om her i Millionærklubben. Det er på en eller anden måde det sikre valg, lad os sige det sådan. Det er i hvert fald rigtig svært at være daytrader, eller nødvendigvis, eller måske også bare at være swingtrader og hoppe ud af en af aktiemarkedet hele tiden. Ikke bare koster det en masse omkostninger, men det kan være rigtig svært at ramme bevægelserne helt korrekt. Så vi møder også tit folk, som skriver ind til os, som siger sådan, jeg er egentlig langsigtet investor, men nu er den her aktie altså faldet lidt. Hvad skal jeg så gøre? Så er man jo ikke så langsigtet, vil jeg have lov til at mene. Hvad tænker du om det her med at være langsigtet? Er du selv i stand til for alvor at kigge på sagerne på den lange bane? Det synes jeg. Jeg har solgt en del ud af mine aktier det sidste stykke tid, lige inden sommeren og over sommeren. Fordi at jeg netop er kortsigtet med mange af de penge, jeg har investeret. Hvis markedet falder 30-50% inden for et års tid eller et eller andet, så har jeg ikke råd til at vente 10 år på, at de skal komme op igen, for så kan jeg ikke købe det hus, jeg gerne vil have. Mm-hmm. Så de penge har jeg hævet hjem i sikkerhed, så vil jeg hellere gå glip af den potentielle 30-50% stigning, der måtte være i mellemtiden, men være i sikkerhed med de penge. Det, jeg har lavet stå, er mange af dem, hvor at jeg måske har det minus, som Philip lige var inde på, men hvor at jeg stadigvæk tror på casen. For eksempel Zealand Pharma, jeg tænker, de skal nok komme op someday, og jeg behøver ikke de penge lige nu. Så de penge, som det alligevel ikke giver mening at trække ud, dem har jeg da rigtig fint med at lade stå. Og mine fonde, som sagt, jeg har fonde, der er primært mod Asien og Indien, og nogle ETF'er, der følger vand og tømmer. Og tænker, det er rigtig fint, det er langsigtede investeringer. Mm. Og de skal bare have lov til at blive stående, indtil at jeg skal bruge de penge. Så dermed så kan man altså godt spille på begge heste. Man kan have en lille del af ens penge, som går mod det langsigte, og en lille del, der går mod det. Jeg forventer, at man måske ikke har så mange penge, når man er helt ung. Men lad den nu ligge. Phil Gunsted, vi taler meget om det her med at lave strategi. Hvad ligger der egentlig i det, og hvad betyder det at lave en strategi, og hvad skal man forholde sig til i sådan en strategi? Jo, man skal jo forholde sig til mange ting, og det er også derfor nu, jeg blev interviewet for nogle uger tilbage til et blogindslag hos dem, der hedder Nord Investment, som meget fokuserer på det her lave omkostninger og meget passive investeringer. Og der var jeg også ude at sige, at den fejl, jeg egentlig oplever, folk begår oftest, er, at de ikke har en strategi. Meget som du også er inde på, Bolig, i forhold til det her med de her aktieforer, der er, der bliver tit og ofte, kommer der en masse skriverier omkring nogle aktier, som er interessante. Tit og ofte er de måske i virkeligheden allerede steget x antal procent, og så hopper folk måske med, uden egentlig at læse op på, hvad det egentlig, de har købt. Og problemet er, at når man gør det, så følger man tingene blindt, uden egentlig selv at sætte sig ind i, hvad passer den her til mit eget temperament? Passer den til, om jeg er kortsigtet eller langsigtet? Hvad er min investeringshorisont i det her? Er det en måned? Er det et år? Eller er det 5 år? Det kunne være alt. Men det er jo også i forhold til, jamen, er det højrisiko eller er det lavrisiko? Der er jo mange ting, man skal forholde sig til, og jeg tror, som vi også har snakket på, og som du også har været lidt efter mig med nogle gange efterhånden, det er det her med, at en strategi, synes jeg godt, kan modificere sig over tid. Mm. Jeg synes tit og ofte, så har jeg i hvert fald fornemmet over det her halvår, bare jeg har været med i Millionærklubben, der er begyndt at kigge mere på trends, og jeg er begyndt at kigge mere på grafer. Det havde jeg aldrig gjort for et år siden, for eksempel. Og jeg synes, det er interessant det der med, at man over tid ligesom finder den strategi, der passer til ens temperament og også ens investeringshorisont. Så det at lægge en investeringsstrategi er ikke nødvendigvis noget, man rammer på kornet fra dag i dag, men det er noget, som man hele tiden skal have for øje, når man investerer. Jamen, det er bare fordi, når vi bruger det her ord strategi, og ord betyder noget, det mener jeg helt bestemt. Så kan man godt sådan få en fornemmelse af, at en strategi, det er sådan en fastlagt ramme. Nikolaj, hvordan ser din strategi ud, eller hvad gør du, eller hvordan sætter du en strategi overhovedet? Jamen, jeg tror, det første, man skal gøre op med sig selv, det er, at man er ikke særlig klog i forhold til nogen som helst andre. Det tror jeg simpelthen, det er alle, de tror, at de ved alt og kan alt, ikke? Det er sådan den der egen forståelse, den er helt fejlvurderet, ikke? Så man skal typisk set tage udgangspunkt i, at naboen er klogere end en selv. Så tror jeg, man kommer rigtig langt. Og det er jo den måde, jeg har lært det på, ikke? Det er, jeg omgiver mig med mennesker, der dybest set er meget dygtigere til at investere end mig selv. Og dem har jeg, nogle af dem har jeg forvalt nogle af mine penge, og ellers så henter jeg inspiration for dem, og på den måde så bliver sådan 1+1=3. Altså, det der, altså, jeg kan ikke gå på vandet, altså også det der urealistiske forventninger til sit afkast. Altså, du hører altid, så er Philip lige tjent 40% på det, eller så har jeg tjent et eller andet på det. Du vil altid gerne fortælle de gode historier. Mm. Du glemmer mange gange at fortælle alle de dårlige historier. Altså, når du sidder over en eller anden bytur eller et eller andet, så siger jeg tjente også lige det. Du får aldrig at vide det. Jeg tager faktisk lige 30%. Og det var også derfor, det var vigtigt for mig nu inde på vores danske mesternetværk. Der skrev jeg om for eksempel Skargo. Altså bare sige, nogle gange så lærer man jo også af, at de fejl, man begår. Altså jeg har haft Skargo, og kunne se, at de lå og meldte nogle rigtig positive ting ud, men har jo så virkelig, gjort det dårligt at komme med nedjustering her. Og så er det jo at gå ind og sige, jamen, og dele den der videre og sige, hvad var det, jeg begik af fejl? Hvad var det, jeg ikke så? Og sådan nogle ting. Nogle gange så tror jeg faktisk, at det er de der, når du taber nogle penge, det ene der, du for alvor bliver klog, ikke? Altså på, hvad fanden er det her strategi, ikke? Så du har simpelthen sat dig ned og kigget på de fejl, du har lavet igennem din investeringskarriere, og guderne skal vide, vi laver jo alle sammen fejl. Altså, jeg kender ikke en eneste investor, som ikke har prøvet at tage penge, og hvis der er nogen, der påstår det, ja, så tror jeg ærligt talt ikke på dem, eller så kan de kun handle en enkelt gang, eller hvad ved jeg. Jeg har aldrig mødt nogen i hvert fald. Jeg kommer til at tænke på Michael Møller, som var at besøge os her i studiet for nogle måneder siden, som også talte om det her Dacolos-princip. De andre kan også læse og skrive. Altså, jeg ved godt, det er sikkert et eller andet, der er iboende i os mennesker, og vi tror, vi er lidt klogere end alle de andre, men det viser sig, at det er vi selvfølgelig ikke. Så Ophelia Møs, har du lavet nogen fejl i den tid, som du har været investor, som du sådan helt konkret har sat dig ned og lært af? Altså nu indledte jeg jo lige med at sige, at jeg jo havde mistet 30.000 på 2 timer. Og det var jo netop fordi, at jeg var for tungt lastet i tech-sektoren. Og der gik jeg hjem og lavede et overblik over, hvordan jeg var placeret i alle sektorer. Også i forhold til, om det var value eller vækstaktier. Om det var small eller large eller midcap. Og lavede et fuldstændig overblik over, hvordan mine penge var spredt. Og det er min største force, tror jeg, og det jeg ofte snakker om, når jeg snakker om aktier, det er diversificering. Mm. Ja. Okay. Så det synes jeg helt sikkert, at jeg lærer af de ting, jeg... Yes. Ja. Diversificering, som jo altså handler om, at man investerer i mange forskellige sektorer, måske også i mange forskellige... Må jeg komme med lige omkring det yes, der? Yes, ja. Nå, men det er omkring, du ser også nogen, der har både 100 og 150 aktier i deres portefølje, der så tror jeg også bare, der mister man altså overblik. Altså hellere at fordybe sig måske i 10 aktier og tage dem, eller købe din investeringsforening. Altså jeg tror simpelthen ikke på det der med, at du kan... Altså købe 50 aktier, og så altså det tror jeg er en dårlig strategi. Altså. Hvor mange aktier har du selv, Nicolaj? Jamen altså jeg har et par investeringsforeninger, og så har jeg lige pt. Tror jeg 7 aktier. Mm. Sara? Ja, jeg vil bare sige, det kommer jo også fuldstændig an på, hvor meget tid man har til rådighed. Hvor meget tid har man, hvor meget økonomi har man til det at sætte i markedet. Fordi hvis jeg har 16 timer i døgnet til at holde øje med mine x antal aktier, så er det jo noget andet, end hvis man har 10, og man går på arbejde med noget, som ikke handler om økonomi hver dag. Hvis du har 16 timer i døgnet til at holde øje med aktier, så bliver en lille bit smule bekymret for dig, så har jeg altid. Nå, men hvis man nu er meget, meget entusiastisk omkring det, vi kan også sige 10 timer i døgnet. Mm. Men min pointe er bare, at det handler udelukkende om, tænker jeg, hvor meget tid man har. Har du hele dagen, hver dag til at kigge på dine aktier og holde styr på din diversificering? Eller har du 2 timer hver lørdag formiddag? Eller vil du helst bare kun kigge på det 2 gange om året? Og alt det her er jo muligt. Det er jo op til den enkelte. Man kan vælge at gøre det hver dag, hver uge, hver måned, hver år. Eller man kan lade nogle andre om at forvalte det, og i virkeligheden aldrig nogensinde kigge på det selv. Mm. Og bare få den der markeds generelle værdistigning. Men nu er du jo privat investor, yes. Samus, og det kan godt være, at du har mellem 10 og 16 timer til at kigge på det, det ved jeg ikke. Du vil gerne kigge på det i lang tid, fordi du synes rent faktisk, at det er spændende, og det interesserer dig, og nu er det jo så også en del af din hverdag, og det er jo fair nok. Men tænker du nogensinde over, at der sidder et hav af professionelle investorer derude, som har ikke nødvendigvis flere informationer end dig, fordi alle skal jo ligesom have adgang til det samme på det samme tidspunkt. Så det er jo ikke sådan, at der er noget, der bliver holdt skjult, men de har bare bedre adgang til det, eller de har måske adgang til at komme ind og tale med lederne, og tale med direktionen i de der forskellige virksomheder, rejse rundt og finde ud af mange flere ting, end du som helt privat person kan. Men jeg har heller ikke nogen ambitioner om at tjene 100%. Jeg er super glad, hvis jeg har 10%, og så kan det godt være, at jeg kunne have haft 20, hvis jeg havde handlet mindre og betalt mindre i gebyrer eller gjort nogle andre ting. Men 10%, det er stadigvæk også mere end gennemsnittet, aktiemarkedet har givet igennem historien. Så lad os sige 7 eller 5 for den sags skyld, så længe at jeg får mere, end jeg havde. Men nu igen, når jeg investerer, jeg hygger mig med det. Jeg synes, det er, som du siger, det mest fascinerende felt i hele verden, så jeg har ikke lyst til at lave. Nu har jeg gang i rigtig mange andre ting i øjeblikket, det er også en af grundene til, at jeg har solgt de fleste af mine aktier, for jeg har ikke tid til at sidde og holde øje med dem hver dag. Så jeg har beholdt det, som kan passe sig selv, og så solgte jeg alt det, som krævede, at jeg sad og holdt øje med det hver dag. Så det er jo sådan en helt strategisk beslutning. Jeg har ikke tid til at sidde med det, så må jeg sælge. Men det er jo igen, det er jo bare mig, og jeg er jo på ingen måde typisk ny investor, tænker jeg. Nej, hvis jeg lige må komme i forhold til, vi havde Lars Krøyer inde på et tidspunkt, som jo meget stor fortaler for passive investeringer og indeksfonde, og jeg vil også sige, et eller andet sted, så har han jo ret. Altså, der er jo, det er meget få mennesker, der kan slå markedet over 50 år, for eksempel. Mm. Og det skal man jo bare altså et eller andet sted erkende. Jamen, fint nok, så går jeg ind til det her, den her opgave og siger, okay, jeg forventer ikke, at jeg kan slå markedet over 50 år, men jeg har alligevel interesse i det, og jeg føler også, at jeg får noget ud af det. Og man kan sige, det er jo også igen det her, som Nicolaj også inde på med, at jamen, hvor mange aktier skal man egentlig have? Altså, jeg får hurtigt et limit, hvor jeg tænker, okay, hvis jeg skal have godt nok styr på den her forretning, til jeg rent faktisk kan retfærdiggøre over for mig selv, at jeg vil investere i den her case, så skal jeg alligevel have styr på en del ting. Jeg skal have styr på nøgletal, jeg skal have styr på newsflow, jeg skal have styr på ledelsen, jeg skal have styr på så mange ting. Og der når man bare et limit på et eller andet tidspunkt. 7 aktier, vil jeg sige, det er næsten helt perfekt. Men der er rigtig mange, der har 15-20 selskaber, hvor jeg næsten spørge dem, okay, kan du din case på alle de her selskaber? Kan du newsflow på alle de her selskaber? Og det synes jeg tit og ofte er meget svært, så jeg tror... Det er vel nærmest umuligt, Philip Gunst, fordi der er jo altså også nyhedshistorier derude, som man meget hurtigt kan købe ind på, fordi det lyder spændende. Jeg tænker blandt andet på den her historie om selvkørende biler, som jo er på gader og stræder lige om lidt, inden vi får set os om. Om 10 år, så er der måske selvkørende biler alle steder. Så læste jeg i går i nyhederne, at folk i Arizona, hvor der kører sådan nogle prøve selvkørende biler rundt, de hader dem som pesten. Altså, de vil bare gerne af med det lort, var jeg lige ved at sige, og det sagde jeg så. Fordi at de der selvkørende biler, de kører alt for forsigtigt. De bremser op nogle steder, hvor en fysisk chauffør ikke vil have bremset op, og det er bare irriterende at ligge og køre med dem. Så altså, nyhedshistorier kan jo trække i alle retninger, og det er jo umuligt for den enkelte at blive klog på, om det skal være en vindercase eller ej. Ja, ja. Helt sikkert, og det skal man jo også have for øje et eller andet sted, men jeg tror bare, at stadig det er vigtigt, at hvis ikke du har styr på dit newsflow, så mener jeg ikke, at du har godt nok styr på casen, fordi at hvis ikke du ved, hvad der rører sig i den industri eller for den virksomhed, så ved du ikke rigtigt, om du er købt eller solgt. Selvfølgelig, hvis du køber med en investeringshorisont på 10-20 år, så er det jo ligegyldigt, hvad der sker i morgen. Men igen, jeg vil stadig våge den påstand, at det er altså vigtigt for dig, fordi at når jeg analyserer en case, så har jeg altid det standpunkt indtil, at der er noget, der ændrer sig. Og som jeg plejer at sige til min kære far derhjemme, så har jeg altid det der, jamen, når der kommer et nyt regnskab, så sætter jeg mig ned og læser regnskabet igennem, fordi det kan være en trigger eller et newsflow, som er vital for, og min stilling til den her case, den forandrer sig. Mm. Så jeg vil altid mene, at din forhold til en case kan altid forandre sig med et newsflow, og det er vigtigt, og det er også det, vi set. Et godt eksempel er Fingerprint Cards, hvor vi lige pludselig ser, at det her fingertouch, som vi har på telefoner, det lige pludselig, priserne på sensorerne, de styrtdykkede, og samtidig så havde vi altså en spiller, der havde 60% af markedet, som lige pludselig ikke tjener penge længere. Og det skete stort set over en periode på 3 måneder. Og så det er vigtigt, at man holder det her for øje med. Jeg tror også, Nikolaj havde måske aldrig investeret i en case som Fingerprint. Nej, det var også det, vi havde spillet ind, fordi at jeg tror netop, at nu bliver vi hurtigt igen nørdet herinde, fordi jeg tror, at nu hvor vi skulle tage udgangspunkt dem der var ny på aktiemarkedet. Og der er det jo igen, jamen I behøver ikke at følge kurserne hver dag. Altså hvis man går ind som ny investor, bare investere i nogle solide selskaber, som tjener gode penge, og har gjort det de sidste 20 år, så kommer de nok også til det næste år. Ikke? Altså, nu har jeg lige sådan lavet en shortlist på aktier, som jeg synes, der er sådan, hvor det er sådan typisk aktier, som ikke fordi jeg går ud og anbefaler, man skal gøre, men sådan typisk aktier, som siger, den behøver du ikke at følge hver dag. Altså, der er Mastercard, der er Novo Nordisk, der er Coloplast, og der er Nike og sådan nogle ting. Så kan det godt være, der lige kommer en eller anden Under Armour, der lige pludselig siger, nu tager vi hele markedet. Jamen, nej, skal nok overleve de næste 20 år også, ikke? Altså, det er sådan, altså, der behøver du ikke at holde styr på, om der lige er en eller anden kollektion her nu. Det er bare, eller Samsonite, som jeg følger en del, ikke? Det er bare sådan, den er stort set monopol på kufferter, ikke? Altså, de høvler og vækster hver år, sådan, så kommer der måske lige nogle skuld på sådan en gang, og så går man i panik, fordi der er en eller anden, der begynder at shorte aktien, og man skifter direktør, sådan. Det skal man selvfølgelig holde øje med, men de der selskaber, der bare ligger bare, og ikke har noget gæld, og bare høvler der penge ind i kassen, altså, det bliver aldrig en dårlig investering. Men Nikolaj, hvis vi så skal holde fast i den, og alt ære og respekt for det, hvordan er det så, man sidder som helt ny investor, og man måske slet ikke kender mange af de her selskaber, som er børsnoteret derude i verden? Hvordan er det så, man finder ud af, hvad er de solide selskaber? Jamen det er jo igen, og hvad nu det hedder, det eventuelt starte med at investere i en investeringsforening, som, så, hvor man så kan se, hvad er det for nogle aktier, de har i porteføljen. Altså tag en global fond og gå ind og se, jamen, hvad er det for nogle aktier, der måske har 20-30 aktier i porteføljen. Gå ind og se, hvad er det for nogle aktier, de ligger med, og prøver at fordybe sig ned. Det er trods alt nogen, der har siddet og analyseret det her marked, har 20 års erfaring. Så kan man få et indtryk der, eller også lidt læse avisen, altså hvad er det, der rører sig. Ikke? Altså jeg læser Berlingske og Børs. Nu har jeg jo et fuldtidsarbejde, siden jeg er iværksætter og laver startups, så det bruger jeg jo stort set al min tid på. Så for mig, der er aktier jo bare hobby, ikke? Altså, jeg sidder jo ikke og fordyber mig i flere timer hver dag på aktier. Så for dig, så er det helt fint at i citationstegn bare læse aviser og følge med på den måde? Ja, og så bare investere stille og roligt i nogle veldrevne selskaber. Altså, så går det ikke, så går det, kan det umuligt gå galt. Det lyder altså simpelthen så nemt. Ja, det er det også. Altså. Sara, du havde en kommentar lige før, vi kom forbi. Nej, det er fint. Det var bare i forhold til det der med at kende selskaberne i dybden og læse regnskaberne. Sådan, det var præcis de der ting, der gjorde, at jeg tænkte, at investering ikke var for mig. Så bare lige gøre det helt tydeligt. Det behøver man jo ikke. Det er jo fundamentalerne, som de her investerer ud fra. Og det synes jeg bare er vigtigt at holde sig for, at det behøver man ikke. Man behøver ikke læse et eneste regnskab for at investere. Man kan sagtens investere alligevel. Og som Nikolaj, som også kom med nogle af de pointer, hvis man investerer i nogle solide selskaber, og hvis man ikke ved, hvad der er solide selskaber, så kan man jo gå ind og kigge på graferne og se, der kan man kigge over en årrække på 5 eller 10 eller 15 år og se, hvordan har de klaret sig, hvis den er gået opad på det lange løb. Godt være, selvfølgelig har de nogle cykler nedad en gang imellem, men hvis det på langs ikke går opad, så er det måske en fin case at investere i. Ja, og så får jeg alligevel en lille smule gåsehud, når du siger det der, Sara, fordi hvis man slet ikke læser nogle regnskaber, hvordan kan man så egentlig vide, hvad der foregår nede i maskinrummet? Men hvordan skulle helt almindelige mennesker som mig forstå et regnskab? Mm. Jeg ville slet ikke vide, hvor jeg skulle starte med et regnskab, og det behøver man bare ikke. Altså, men læner du dig så ikke lidt for meget op af, hvad alle andre så siger i, for eksempel i medierne, eller på fora, eller måske også her i Millionærklubben, hvad vi står og taler om? Helt sikkert. Sådan som jeg fik min inspiration, da jeg skulle til at vælge aktier, som er noget af det spørgsmål, som oftest kommer ind. Hvilke aktier skal jeg investere? Hvor skal jeg starte? Hvad skal jeg investere i? Jeg hørte Millionærklubben hver dag det første år. Sådan, ja, ja, men det gjorde jeg, og anbefalede det også til alle at gøre det stadig. Fordi der bare kommer nogle aktier op, som bliver omtalt og bliver omtalt igen og igen. Og i forhold til det, vi snakkede om i starten med at lære udtrykkene at kende, så kan man pause. Hvis man hører podcast, kan man pause. Google, hvad betyder det? Godt tilbage, hør videre. Og simpelthen sådan et selvstudie, men hvor der er nogle levende mennesker, der står og snakker om noget, som er oppe i dag og i morgen og i overmorgen. Og på den måde ligesom blive klogere. Og ligesom Nikolaj også disclaimede lidt tidligere, så lad mig også sige, at det er heller ikke anbefalinger, vi kommer med her i Millionærklubben, men vi taler om aktier, og vi taler om selskaber, og så kan man jo selv gå ind og kigge på dem og se, om det er noget, man vil holde øje med. Philip Gunns, hvor får du dine informationer fra? Jamen, det er jo over en bred kam. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at jeg har aldrig læst en bog, da jeg startede med at investere. Har du aldrig læst en bog? Jeg har aldrig nogensinde læst en bog. Jeg har aldrig læst en bog i investeringsregi. Da jeg begyndte at investere, der kiggede jeg alverdens hjemmesider igennem, og prøvede at kigge på grafer og se, om det sagde mig noget, og prøve at læse alle de nyheder, jeg overhovedet kunne. Jeg brugte, var relativt privilegeret og sad og skrev markedsrapporter hver dag i ugens 5 dage i det første år, jeg investerede. Så det vil sige, at jeg fik hurtigt makroøkonomi ind under huden. Jeg fik hurtigt newsflow ind under huden, jeg fik hurtigt bevægelserne i aktiemarkedet ind under huden. Men jeg tror, det er vigtigt et eller andet sted, at man finder sig nogle kernekilder, som man bruger jævnligt. Som Nicolaj siger, det kan være Berlingske og Børsen, det kan også være CNN og BBC, det kan også være, at man tager simpelthen Twitter og bare begynder at følge de mest interessante investeringssider. Det er jeg begyndt på. Jeg har aldrig været på Twitter før, men jeg har bare lavet en profil nu, så jeg kan følge lidt med i, hvad der sker, fordi Twitter er tilsyneladende et... Fantastisk. Og så synes jeg, det er fantastisk at følge dem, som man er uenig med, ja. Fordi at så får man også et andet perspektiv på casen og på, ja. På det, man holder øje med. Nå, ved I hvad, vi skal til at have Lars Svendsen med på telefonen, så tager jeg til hørebøffer på, så jeg også kan lytte med. Godmorgen og velkommen til, Svendsen. Ja, godmorgen. Har du siger alder i lokalet med, jeg ved ikke, hvor mange procent. Ja, det er dejligt. Godt, ja, du kom med, Lars Svendsen. Ja. Lav, lad os bare lige høre. Har du læst det investeringsbøger, da du skulle starte med at investere? Nej, det er altså... Nej. Altså, jeg synes, jeg får fornemmelsen af, at det er meget learning by doing blandt jer alle sammen. Det overrasker mig alligevel, fordi Svendsen er lidt af en filosof, så at han ikke har læst en bog. Han har læst filosofiske bøger. Jeg købte jo... Jeg måtte jo først tjene nogle penge, ikke? Og så... jeg fik dem jo ikke foræret. Og så da jeg gjorde det, så det var meget, meget beskeden. Jeg ved ikke, om de grinede i sparekassen af mig, da jeg kom, men der var ikke sådan et sted, man handlede. Så i sådan en lille sparekasse ude på landet. Men hvad hedder det? Og jeg fik jo aktierne fysisk og alt muligt, men hvad hedder det? Pointen var jo så, at jeg gjorde det jo allerede, jeg købte min første aktie, da jeg var 19 år, ikke? Og der havde jeg jo ikke været i nærheden af sådan nogle... det var jo ikke sådan noget, man underviste om i hverken folkeskolen eller andre steder, så jeg måtte ligesom selv finde ud af det. Men det er jo ikke sværere, end hvis man nu tænker sig noget helt andet. Altså når mennesker køber tøj, eller de køber kunst, især kunst, hvis man køber det, så kan man jo sige, jamen det gør man jo også med musik og sådan noget. Du gør det jo ud fra, hvad du godt kan lide, og hvad du interesserer dig for. Og så må du jo vurdere, om et billede af et eller andet skal være kostet meget eller lidt, og om det er, hvis du nu ser det som investering, og ikke kun som, om du godt kan lide det, og sidde og kigge på det hver aften ved kaffen, ikke? Men så handler det jo om, hvorvidt du tror, at nu bliver der altså boom i Asger Jorn eller i en henne, ikke? Og hvor kan du være med? Og jeg kan ikke være med på Asger Jorn, men så måske købe noget andet, hvis du er det, jeg gjorde. Altså, men sværere er det jo ikke. Nej, men Lars Svendsen, om... så handler det jo også om, om tro alene. Er din religion, ja, det her? Nej, det er jo ikke en religion, men det er en... men vi ser jo fremad, og dermed er det jo i den forstand en tro ved, at du skal jo vurdere det, du køber i dag til 100, at det skal i dit hoved være markant mere værd. Altså, nogen siger jo 170, ikke? Er, altså, at der skal være en... Det skal næsten kunne blive koblet, ikke? Mm. Og hvis ikke du kan det, kan du egentlig ikke købe det. Så har du jo bare købt en aktie i dag for at sælge den i morgen. Du tror, den er 5% højere. Det er jo sådan et tilfældighedsspil. Og det er jo der også, vi har lidt med, vi har diskuteret strategi. Det er jo, hvad er det for et spil, du laver? Køber du noget, fordi du kan se, at der bliver et boom i surplus, eller hvad verden kan være for noget, ikke? Eller køber du bare, fordi du synes, at nu er det synd for Sydbank, at den er faldet med 15% på 2 dage? Det tror jeg ikke, der er nogen, der synes, der er synd. Nå. Det er bare, hvad det er. Det kan du da godt være, du synes, at du har sagt for et rebound, ikke? Men det er jo der, du skal for alvor vide, hvad du gør, ikke? Hvad det er for et spil, du spiller, ikke? Men Lars Svendsen, jeg synes også, at det kan være, at jeg mistolker dig, men jeg synes også, at du taler ind i en eller anden retorik, der handler om, at noget skal ligesom få en stor effekt opad. Og der talte Nikolaj Frisch tidligere om, at måske skal man i citationstegn bare være glad for at få de der 6-9% om året, fordi så har man fordoblet sin investering på, sagde du 9 år, Nikolaj? Ja, sådan 8-9 år. Ja. Jo, men nu er vi også lidt i øjeblikket jo, hvor vi sidder på all-time high-priser, er vi jo lidt forblindet af, at du har en bærebølge opad, ikke? Ja. Og jo flere, der køber indekset, jo flere, og de siger jo, det er cirka halvdelen af alle aktier, der nu ligger i indeksfonde alene, ikke? Og så er der også en masse andre, som gør det samme, men bare ATP kan gøre det, for eksempel, ikke? De kan lave sig deres portefølje. Så kan du sige, jamen, så bliver du jo forkælet af, at det er der, alle løber. Fordi vi har jo det her flokmentalitetssystemet, ikke? Altså kæderevseffekten. Og det er jo et af de steder, hvor vi i øjeblikket har altså, jeg tror, at hvis du sad og kiggede tilbage på os om 10 år og sagde, hvad sad de og snakkede om, og var de rigtig kloge, så vil man nok sige, jamen, et af de steder, hvor vi tager fejl, det er, at vi tror på, at bare vi køber markedet som gennemsnit, altså low-cost produkt på en eller anden måde, så har du ikke nogen risiko. Så tager vi voldsomt fejl, fordi det er der, at vi luller os i søvn, ligesom man for så vidt kunne man påstå det samme om, hvad der skete i 08, at hvor folk de købte de her folk med firmaer, de her obligationsportefølje og pantebrev og så meget, de anede ikke, hvad de havde at gøre, men det gjorde alle andre, og det var et markedskonform produkt, og så var det godt. Nej, det var det ikke. Du havde købt lort, men du vidste det bare ikke. Her kan du sige, at hele hans erhvervsliv går ikke nedenom hjem. Nej, det gør det ikke, men vi skal være klar over, at det kan jo måske gå hen og blive halveret en dag. Det er jo den måde, jeg sidder og kigger på. Yes. Lars Svendsen, tiden løber. Vi skal også lige nå omkring Scandinavian Tobacco Group. Den har du lovet at kigge på, mens at vi talte her. Så det ser godt ud. Ja, det var forbløffende godt, fordi de jo har sådan et marked, der kører lidt baglæns. Der er jo ikke så mange, der vil ryge så ud af det og køber op i det der med tunge. Det er jo cigarer, det er pibetobak og sådan noget. De tunge ryger, kunne man kalde det for. Kulturryger, kan vi også kalde dem, ædle kulturryger, men der sidder hjemme i deres særkasse. Kom nu til sagen, Svendsen. Nej, men pointen er jo, at de ligesom har jo en niche, og hvor de klarer sig godt, og faktisk jo kom ud med resultater, der var 20% bedre. Det var da ganske imponerende i det her op-ad-bakke-marked. De har det eneste, der går bedre, det er, at håndrullede cigaret, det er jo så de dyre varer, og så priserne stiger. Deres priser bliver faktisk, dels de generelt, at priserne på tobak må være stedet, og så er deres margen også øget med bruttoavancen. Så det er faktisk godt gået. Et glimrende regnskab fra Scandinavian Tobacco Group, altså ude her til morgen. Svendsen, i går der fik vi så nyheden ud om en af de aktier, du har i portefølje, nemlig Matas, som har været ude og købe op. Har du en kommentar til det? Jamen, jeg synes, at det gode er jo, at nu viser de ligesom, at de vil noget og går mere aktivt ind på internetsalg. Og så skal jeg ikke gøre mig klog på, om den der platform, din købt, kan bruges i, hvordan den godt den passer sammen med, med deres eget Matas.dk der. Men det er ligesom det, der er i det, at dels har de fået fat på den, og så er der jo ikke en konkurrent, der får den. Mm. Det værste ville jo være, hvis ham der, hvad er ham der, billig fyren der, ikke? Normalt, eller hvad? Jeg talte med Helge Larsen i går, efter at nyheden kom ud, og han, ja, dels er han jo også i den her branche selv, og så er han jo altså også investor og erhvervsmand, og han siger, det er et ganske godt træk, de har lavet over Matas, de her, hvad hedder det nu, helsebiksen.dk, er sådan et discountsted, hvor man kan købe billigvarer, havde han nær sagt, og det er altså noget, som rigtig mange bruger, så jeg forstår, at de er meget, meget store derude på det marked, så der har overhaler de altså indenom Matas, når de ligesom hiver ham med ind i folden, og det er vel der, de har brug for at vokse, eller hvad, hr. Svendsen? Ja, jamen, det er det, og de har jo hele den her, de har jo til tredjedel alle kvinder i Danmark som kunde primært, ikke? Og ikke ret mænd, men jo, det er rigtigt, det kan være, at Larsen er interesseret til sin egen, han har sikkert en, der hedder helselarsen.dk. Ja, det ved jeg ikke noget om. Ja, Lars Svendsen, ja, ellers det andet på din skrivebord, som vi skal vide noget om her, ja, denne torsdag. Ja, den svenske krone er helt i hullet, og det må gå ud over Lars. Den er under 70 øre, ikke? Philip, der skal ikke grines der. Ja, det er lidt, han fryder sig lidt, den kære Svendsen. Tyrkiet falder også, det der... Tyrkiet. De har der lige ja. Har, men det er det, der sker. Okay, så lidt gang i valutaerne også. Lars Svendsen, du er med igen i morgen. Tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Hej. Hej. Yes, tilbage her i studiet, hvor vi jo altså har Sara Ophelia Møs og Nikolaj Frisch med, og ja, Philip Gunst, han er her også. Jeg skal lige med, Philip, du skal ikke stå der og følge udenfor. Nej. Vi skal lige høre, om I har et par sidste gode råd, jeres tre bedste råd til nye investorer, som sidder derude med lidt penge på lommen. Hvor mange penge skal man egentlig have, før man går i gang? Bare lige for at starte. Jamen, det var en af de ting, jeg lige ville sige, at man kan jo investere for 100 kroner om måneden, gennem nogle af de nye robotinvesteringsløsninger. Og ellers så kan man jo investere ned til så lidt, som en aktie koster for, hvis man vælger en platform uden minimumsgebyr. Nikolaj, hvor mange penge skal man have på lommen i dit perspektiv? Jamen altså, det er jo bare at kaste ud, der er helt enig med Sara om, at det er jo kom i gang. Altså, altså, om det er 100 kroner, 1000 kroner, jeg tror, jeg selv startede med 20.000 kroner dengang, ikke? Jeg havde sparet op og fået ved noget arbejde og sådan noget, ikke? Så det er bare at komme i gang. Mm. Et par konkrete gode råd fra jer skal vi også lige have, inden vi skal lukke ned. Sara, har du noget med til os? Helt sikkert. Jeg synes, det vigtigste, det er, køb noget. Og så er det lige meget, om det er en investeringsforeningsfond, eller om det er en enkelt aktie. Og det er lige meget, hvilken aktie det er. Mm. Og så at snakke med nogen. Jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt at spare med nogle andre. Så prøv at i eget netværk, eller nogle af de utrolig mange communities, der er online. Og det sidste, spred dig. Spred dine penge, og det behøver ikke at være i 50 aktier. Det kan være i to investeringsforeninger, og så en håndfuld aktier. Jeg havde selv 33 på et tidspunkt. Det havde jeg det rigtig, rigtig dejligt med. Så lidt eller meget, men vælg nogle investeringsforeninger, hvis du ikke synes, at du vil have en masse aktier. Og så kan man jo også investere i ejendom, uden at have mange penge nu om dagen. Så, Kan man det? Hvad hedder det? Brickshare? Ja, der kan købe hus. Nej, du kan jo købe. Nu kan du få lov til at købe en mursten. Vi siger, sæt pengene i mursten. Nu kan du købe en. Okay. Ja. Og nogle af de investeringsfora, som man kan let følge derude på nettet, det er jo blandt andet det, du er med i. Sara Moneypenny kan man finde på Facebook, og Nikolaj, man kan jo også følge dit, det hedder Dansk Investor Netværk, og så er der jo altså også Helge Larsens ProInvestor, som vi jo altså også tit nævner her i programmet. Helge, som altså også ofte besøger os. Nikolaj, et par gode råd her for dig også til sidst. Jamen det er jo, altså, igen, find nogen, som man kan have den her fælles passion for, hvis det er det, ikke? Altså jeg var jo startet unge aktionærer op, som var under Dansk Aktionærforening. Vi endte med at være 2.000, vi startede med at være 5, vi endte med at være 2.000 i et netværk, og I har jo også startet op. Så det der med at komme ud til, hvis man er kvinde, nu må jeg ikke få lov til at komme med, men komme ud til Saras events, der møde nogle andre kvinder. Altså en ting er, at man får nogle eller hører nogle indlæg og sådan ting, men også det der med, altså, så sidder man også over lidt tab og så et eller andet, og får den der interesse, hvis det er det, man gerne vil. Ellers så er det jo bare, hvis man ikke bare vil have forrentet sine penge, så kast dem ind i en god investeringsforening, som har 5 stjerner inde på Morningstar, handler i nogle globale aktier, så går det ikke jo galt. Altså. Mm. Det er vigtigt, at man gør et eller andet. Man skal bare gøre noget og komme i gang, og det er, altså, på den lange bane, hvis du investerer til din pension, så er aktier bare det bedste sted at placere sine penge. Ja. Det har det i hvert fald været historisk set. Jo, men selvom der kommer et dyk på 50% så over de næste 20 år, så er det stadigvæk den bedste. Altså, det viser alle tal. Mm. Okay, så fik vi slået det fast. Ja. Philip, et sidste godt råd for dig. Har du nogle gode råd til unge, nye investorer? Nej. Eller ikke være ung, men nye investorer? Læg jer en strategi, men gør det ved at do it by trying. Så altså, jeg har ikke så meget andet end det, der er blevet sagt. Jeg synes, det er fantastisk gode råd, der allerede er blevet delt. Så lukker vi den der. Tusind tak til Sara Ophelia Møs og til Nikolaj Frisch, der var med her til at gøre os lidt klogere på, hvordan man egentlig kommer i gang med at investere. Jeg håber, at vi har fået lukket nogle flere med, fordi at, ikke fordi de behøver at investere, men det er i hvert fald et spændende felt at holde øje med, og som I siger, det er måske nødvendigt, at man forholder sig også kritisk til sine egne penge derhjemme. Philip Gunst, vi skal lige forbi markedet, men inden da, så lad mig også lige nævne, at du er jo på vej ud i det store udland. Du skal til London og arbejde på måneder. Det betyder også, at vi desværre ikke får fornøjelsen af dig her i studiet, rent fysisk i hvert fald. Men vi slipper dig ikke sådan helt. Du er med på telefonen fremadrettet også fra London. Ja, så får vi to rapporter fra London. Det er sådan set meget interessant. Yeah. Philip, det glæder vi os også til. Lad os tage en tur rundt på markedet og se, hvad der er sket de sidste 55 minutter, hvor vi har stået her og talt. Det er blevet lidt bedre. Vi er kun nede med 0,16% nu, hvor det er blandt andet Scandinavian Tobacco Group, der trækker op med 2,7%, men så har vi Matas, der fortsætter de her sidste dages kursridt, som nu er oppe i 61,5%, og så har vi ellers Royal Unibrew, der også samler sig lidt efter, de fik ordentligt en over hatten efter et sænket kursmål. Og så DAX'en er nede med 0,67%, så Tom Hårgaards gang 3 gearing. Og han griner igen. Nej, jeg griner ikke overhovedet. Philip Gunst, lad mig også lige hurtigt nævne her til sidst, at vi jo altså næste fredag sender live fra Ungdommens Folkemøde, så hvis man sidder derude og er ung og har lyst til at møde os og vil vide meget mere om investeringer, så kan man altså dukke op der i Valbyparken den 7. i 9. Man kan se mere på ufm.dk. Nu er det tid til nyheder.